Hajde provik naše, turskija paša, a od pana Gjorište. Hajde videte i ja olovete, Rajna pop Gjorgijeva. Hajde videte i ja olovete, Rajna pop Gjorgijeva. Ho! Ni to jako lete, ni to ja besete, najpri mene dovedete ja. Azida ja pitam, pitam i raspitvam, koj uši bajraka. Koj uši bajraka, koj mu turi znaka, smrt ili svoboda. Hajde provik nase, Rajna pop Gjorgijeva, od pana Gjurište. Štete me kolete, štete me besete, a sam Rajna pop Gjorgijeva. Asušik bajraka, asmu turi znaka, smrt ili svoboda. Smrt ili svoboda.